نبی تیری گلیوں کا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا عرش معلا سر پہ اٹھائے طائر سدرہ آنکھ لگائے عرش معلا پتھر بھی قسمت چمکائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت چمکائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت چمکائے تلوار ہی کچھ ایسا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے رب کے سوا کوئی نہ جانے عرشی ہو یا فرشی ہو رب کے سوا کوئی نہ جانے فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ کچھ ایسا غیب سبط نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبط نبی سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے خم ہے یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی غم گیا جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے کچھ ایسا ہے سبحان اللہ یہ کلام حضور شیخ الاسلام مدنی میاں قبلہ مدد اللہ کا لکھا ہوا کلام تھا جو میں نے پڑھا ان کا تخلص بھی اختر ہے الحمدللہ ہمارے لیے تو ازہری میاں بھی اختر ہیں اور یہ بھی اختر ہے الحمدللہ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے چمکتے دمکتے رہیں